ñu dal dina ku mu fi nekkal ñu ne ko afsatu mu dal di réew ci bunt ne bi ñu ci bopp léegi mulki yooyu la a bopp mulki mu wéeru ci bunt bi di ne bi dool ci puus mu dëgër mu topp tëriñ yi bi ne bi génn mu ngi ñàkk waaw mu ne ko ah yow lee tax bu ma defaa ko nga gaaw maa bàyyi ngi jige rek waxa sama laa jàmb bon bi nga di ko dugal sama néeg ci bés boo xam ne man naa ay ne bi xëcci ko nag mu dugg ci néeg ba mu ne ko maa ngi lay bii secret pour mu bañ a jëm kaw alaamal naa ndaw sa sama bopp waaye bu ko wax kenn ah mu ne ko du ma ko wax kenn mu xëccaat ko ne ko ma doon di la bëggal sa bàyyi dina doon xalifa ay sutu bàyyam dina doon xalifa bu ko wax kenn na bi dal leen di sal fopp dem xam nga góor ak kersam moom na moom ay sutu nag seen néeg mënoon nañoo waxante te duñu fekkente ndax dafa ñu woon nawle seen i wujj comme xuree si yëpp la ñu woon alors seen bàyyi di xuree si gis nga seen papa ya nekk ay kii tane bi amoon na onze femme ñii dafa xare jàppaleen muy mu jàpp seen i bàyyi waaye ñoom du lañu comme nëri mënoon ñu bokk ba tax ñu ñoom ñaar ñoom rek ñoo këbina woon ñoo kii woon xalaabaante mu dal di ko fëgg ay sa tuddal di yëkkati bopp mu ne ko ki nu lakkaloon ci sunu góor gi fexe naa ba góor gi lëkkide ko ah araamal na ko bopp xamu yàlla ci sun borom ci ko tuñ ne ko maala laaw lak yaay woon ne bi ma axala laaw lak li ma tu arrimu ma ala laahu lak du tax ngay aaye sa bopp lu la yàlla dagatan man naa la dagatan ndaw si pourquoi waa ngiri ko aaye sa bopp ah tabtaqi ma daa taa soo jigi da nga bëggul ne sa jabar bëggul ne sa jabar tax nga fekk lu ma la dagana nga dikko aaye mu wax la nag ne wa isa sarra ba nga xamee ni diina nabi yu mustapha ina daadi aswaaj yi ci afsatu ab yi seen secret yi aaye naa ndaw sama bopp ñoom ñaar mu nettali ko ne bi ne ko yukat li ma la waxoon wax nga ko ah mu ne ko ku la wax ne maa ko wax yàlla ne ko su la laaji ku la wax ne maa ko wax ne ko maa ko wax lu ma mën soof na torop soof nañu torop yàlla mer na ci di ne ko nga gor rek waaye bo leen fase woon tey ma mayle ay jabar indara boñ te laxu ku na an yi badilu aswaajel ñoo xam ne ñoo leen di gën fuuf ay cooma rek nga yor boo leen fase woon tey ñoom ñëpp ma mayle tey ay jabar yoo xam ne muslimaatin dañuy doon pire mominaatin pire xanitaatin pire taibaatin pire la ñuy doon saaxatin la ñuy doon te ñu ci ëpp ñëpp sëy nañu door a ñëw te dinaa la ko defee bi yoon ab kaaral ay jàng ñoom sëy leen wala seen goro dafa fii sa bëri doon de yàlla seen goro kon goro bu toll moom yàlla kat wax ngaa def si di kër dañ ngeen doon fuutar à la poste ñoom ñëpp waaw tudda naa sell ko nga xam ne moom moom bi nga digi nekk ne ci tasrifaatam muo ko nguur mooy yàlla wa xadi wa la korison xadi la si mooy ka nga xam ne xala xabil na mawta addina wal ayata ak alaxira mawta bi addina la wal ayata ak alaxira mariatu xibti moo jër ibrahima danga seet si yooy ma xam xam naa wa kulluhum naka la ko woye naka la ko maadooye marosati baldatun marosati alarami ibrahima daal midina la juddoo midina la juddoo yëf yi midina la xewe doomi nabi Ibrahima mo jiju do medina tarim medina la wacc xefal bop tarim suratul am la wax medina la medina la sale rama jiju mo binda al mawta adina wal ayat dund li tax yalla jek tudde de balanga dund de balanga dund pire de parce que li no ne dund dund moy aljana moy al akhirah donc balang ko def de motax mu jek tudde de def na ko leg leg ko ngem na tulen ba xam ayukum kan sen ahsanu moy gëna rafetal amalam jep wo mom yalla atisu ajina la khafru jidaji jegal dafi moy ki nga xamne khalaqa binna sabas maati jurom ñaar asma yi ti baxam ñu tekle ben sutu morom ma tara yawmi kontar gisulo min tafawutin ci sutante fi khalqi rahmani ci tekle yalla bi ñaari mbaaji rek boko sango ben bi feñ ma tekle jurom ñaari asman ben feñ farja andelol basara sa gis teeral yawmi kontar al tara ndax di nga gis min kuturin ci xoteku xoteku buñu da ci asman suma rja delawatal basara fa khol bi khol kholatal khol al karratain ayyun yon lo khol khol yanqalib di nga ngett al basaru gis ba ineke jeme ki sama ba khafen da jurus ndax do am lo wax wa aziz wala khadafina rafatan min sama dunya bi bima salih ci video wajalna ñu def video yu rujo man muy jëm way li shaytan atta da dencel nañu lu ñeleen ala ba sa'ir mugalam sa'ir wulul ci na ñal nañu nga xamne kafaro le dañu bëre biñ seen borom azabu jahannam mugalam jahannam wu bi sa borna masiru isa ukhu jamono buñu sanni fi ha ci bir safara sami'u di nga deg sa'ikhan ay khaju la ñeel jahannam ngir yakamti ñeneen muy yemon jahannam tufuru mu ngay bax takka di jege ñu tuma yeesu di xoppe ko meel xayti ngim ñaram yakamti ko ko jox yeefa ko la ma wax ay jep jamana buñu sanne fi ci bir jaar na fo jur mo saalu mu laaj mo lo ma xafen fa ba kene gi safara laaju kala na xana alam yatikum dikum yel won ci nit adina nasirun ajiware xalu ñu na balle ah kan qad jaana dikalu na nasirun ajiware way na ko ke depp nan fan loko waxul nan nako man na fa la wacci wallahu yalla min shay'in ci dara in antum geet yeen yonenti ila fitrin kabir lol lañ len tonton ah malaaka yeen yena ko def lokul na ñu tonto ak ne lokul na fu ñu nekkon adina nasma o di deg lolu yonente yi santon awna xil wala ñu xalaat ba xamna yalla kenn la kon tay ji ma kulna du nek fi afa bi sayyid ci mugal sayyid ci tata wax para fo ñu connaitre fofa ñu doora connaitre bi sunu bi ci sen dakar bi sen di ci sen dakar fo suqan tarahta li azab sayyid ñi nga azab sayyid ina la sene gay nga xamne yax fena la dal ñu rabbum seen borom dal xabi ci faddu lo ñu ne mafsu ndegal wa ajru ak yor kabirun wa asiru wahlen nank lu ngeen teyeen te yeen nit ni xawlukum seen wax ay yoo wala ngeen yekati seen baat ba mu kowe bi ci seen wax yepp yepp innahu ki leen di regle alim xamna bi fati sudur li ci dunnatu lam ni waxuko waxuma yi ni deeyeen te mbalu ñu wax ci ko sumel wono am yu ko rich sumel wono am yu ko rich te moy fay ala ya'lamu waro xam man khalaqa lamu bind ke bind lamu bind ku bind lo xam nga binday lan ma bind ni kon suma ne xamna limu wax ak limu waxul ak limu wax nank nga war ko gum wo mom latifu ku bari ñewante la ci xam xam khabiru ku denji kuntu la la daqbo wala ñu daqal xam xam ci ki bind ba nopi lamu bind diba jeejeuf wo mo yalla si moy bir mo xam ñu ci mulki jalla defal la ko ngel la am su sallo lan mu lu ñu tagat su dañ ko tagat su tangon ciir ke li dox fay tank moro taxwan ko dox daal mu don baj bajit non ka tagat mana tek fam so waxulen fi manaki biha ci mbagay ak wet gi fulen neex ko te bune jaralen ko mu ngena tem ukulu baylen te lek min fihi ci limu len saxalal na yow wala ko ñu suuru sen dekkit ide ci suuf lay nek a amantu bi taqiq an satayn wa tas'il thaniyati fi qalu alif baynahuma wa bayn al ukhra wa tarkuhu wa ibdaluhu alifan amna ñent jang a amantu non mu bind a amantu mana amna ñent jang ñaari rif yu topante lay wax bi taqiq al amsatayn ben bu ci nek nga oyal fal ko nga a amantu a amantu wa tas'il zaniyati wala ngana a amantu nga degeul bu jike bi ayful bu disim wa ilqal lif baynahuma wala digante ñaari ak lif yoy nga dugal fi gene lif ngana a amantu tarkahu bañ ko ci dugal man na nek lu ibdaluha alifan da bañ ci dugal tafab bu disim bi soppi ko lif mu bañ ta don tikante mana alimtum man fi samaa'i ko xamne dolem ak sañsam dolem ak sañsam sañsañam def le tim mawalu ko diko toy dal xel an yaxibu mu wulbatikum bikum ci yalla am dafu fay sa yi am tuñu fekk tumuru muy bakkar ci ko yeen jëm ci suufi juroom ñaar dede am amantum man fi samaa'i war ngeena wulu ko xamne doolay ma ngi len tim angir ci le mu sanni ali ko ci asiban ay xeer afa ma ni ngi fess dal ci xeer ay dal na fi nek di malaka duñu moy ngeen ranako di ma togn ul na horul di te bu ma lan ki rek xeer yi dal sufitam nonu man na leena jaari suuf na ko wan na gaay yi mu wan na leen man na leena bàyyi ngeen sax suuf ma ne ba alfa maam kiiri leen xeer yi dam ngeen ni ci diggante boobu di ma tooy fasa taala moo ne xel seet naa xam ñooy tooñ kay fa nasiir yi naka mu jóg ku ñu waar mu bañ wala xat kasoo bel dina la sénégal yi nga xam ne min xabli ñoo fi jiitu woon fa kay fa kaane na kii naka du ma yemel awalam yaray xoolu ñu ila tayri jëm ci picc yi foo xoom ci kaw jëm ji saafaatin ñu di way tàllal seeni mbag way yaxabitna di ko bank di ko tàllal te duñu daan xam nga ne maa ngi si ko wun na kénte yiwu leen ina rahmaan innahu yàlla basirun bi kulli shay'in ana hadha alladhi solo ma kan moo di ki nga xam ne huwa moom jundun am na doole yi ndimbal nakum ñel leen yansur kum moo xam ne dan leen dimbali min duli rahmaani ci dumay yàlla kan la waay inal kafiruna yëfe yi nekku ni ci ilaafi quron retin o amanta alladi ana kan yasukukum moo leen di wërsëgal inan fàkka ndéem teyena yàlla risque ko wërsëgam kan laju nuur leen fi utumin ci riilu wa nufurin ak daw sori dëgg afaxan yen si koo xam ne mukki ban da ngay dox dëpp sa kanam aada yaa gën a jub amal yëm si wala ka nga xam ne day dox sa wi yéen jub taxaw yàlla ne kii fa boppam jëme suuf fa loxo yi di ci jéem a dox tànk yi jëm kaw moo ki polomé di dox ci tànkam ku gër a ku war a mën a gën a gaaw ab dox ak ku war a gën a mën a xam fu mu jubbu xanaa ki taxaw woo moom yàlla ci muy ka nga xam ne an saakum sos na leen wa jaala ma defal làkkum yeleen sa ba dégg wala saara gis wala fi dafa xol xalila néew na maa taskuruna li ngeen di waaru xul wax leen naw wala fii sara ëkkum moo leen bind fi laa di ci suuf wa tuusuloo def na fa nga leen ilay jëm ci yoon wa yaqul leen yoo xam ne maa te afar wa du kañ nga dëral bi in kuntum saadiqina xul leen inama ilmu xam kañ ngay ñëw indallahi yàlla xam wa inama ana man nasiru l aju xutula mubin falama raau ba ju gisee bis peñ ci sulfa kan mu di aji engaase ci jegeñ si ak dana ñu ku ko keragu jëwul la seen kawaro xaar kane ni ñi nga xam ne dañu weddi woon wa xëli dañu wax naan xaaba lii kat la si mooy la nga xam ne kuntu nekkoon ñu te doxoo na diñu ko ragalloo te mooy dekki qul araytum soloo leen ma in ahlakani ya ndeem rey na ma laawu yàlla man mohammed wala ma yi ak julit yi aw ray mana wala mu yeureum nu bañ ma buggal mané bu lolou xewon yeen fu ngeen di jaar fu mucc fu ma ni jiru ana kan mu mu sa kefi yoni tefri min azab alim khul huwa rahman mo yalla annana deggal nu bi ci mom wa tawakkalna tawakkilna nu ani ci mom fa sa ta'lamuna khal ci da xam man ko nga xamne fu wo mu fi dolal mu bi araytum solo lena in asbaha su ngeen xeyando won rek ma akum ndox mu ci ko suuf teen yi rubina yeb ngeen xey xawaan mo wawano faman yatikum ban buurale mu ne indil bi ma in ci ndox ma inin mu ngeen di dimandiko ti ken rubina yewoo kan na leen di indi ndox mu ngeen di dimandiko mus dañ ko jang ay bi ci nit ku furtak nay bu ngeen xeyoon ndox mi ñiis rubin yi necc ak teen yi ak déeg yi ku leen di indi ndox mu ne xanaat peel ak pikk mu ne peel ak pikk na mu naan peel ak pikk rek ndoxam bata moo kom musil wax musa musil ma xam ndekete bi ñuy wax ndox yi sax doxam bët ci lañ ko moole mu ñu wol na loxo mbëcc la loxo mbëcc ay pikk mën na kaa génni pikk mooy tara génne loxo mbët di fa man yaatikum bi mayin mayinin fu ngeen gétt jële ndox mu ngeen di dimmandiko mu ne teel yaa ngi fi pikk yi yàlla wowal loxo mbëtam musil maxa aleykum salaam wa rahmatullah amin njaay yàlla nangu yaay rasul yaay rasul mulki defe naa ni baatu rahmaan yi ak baatu rahmaan yi ci yaasin a yem mulki ma dale ci bopp bi di ko jàng fu rahmaan yi nekk nga bank sa baaraam ba mu àgg nga dem jànge yaasin fu rahmaan yi nekk nga bank sa baaraam ba mu àgg ñoo yim lim borom téere yi nañu boo amee soxla sun rëy ak yitte nga jàpp ki di ñaari raka nga jànga mulki rahmaani boo àgg bank sa baaraan rahmaani boo àgg bank sa baaraan ba rahmaani yi jeex nga song yaasin rahmaani boo àgg tàllal baaraan rahmaani boo àgg tàllal baaraan ba rahmaani yi jeex sa baaraan yëpp tàllalu nga ñaan sa aajo yàlla dina ko fekk benn waaw waaw dafa mel ni sax bu nekk ñeenti rahmaan rek noon araf la am na ñu ne mooy gën wi indi suñu juróom-ñaar wal xalam yi giñ naa ca borom xalim bëgga ca lawil mahfuus wa ma yusturoo nag lu mu bind lu ma giñ maa anta deeg yow mohammed bi majnunin dikkuñi wala askane giñ jinni bi niicmati rabbika ngir xéewalu lislaam liimaan nubuwa gi la yàlla jox ne de nayka yow nii wa ina làkka ñenn la ajran tay xayran mamnuunin bu dul lob wa innaka naka yow la àlla kunuqin yaa ngi ci diine xasimin ju jënëree ci diine ji la àlla kunuqin aja koyo ji jikko nga jikko koyo goo xam ne xasimin yaa gën a rafet ñëpp jikko fa sa tuf siwu xel seet nañu laa won ba nga gis wu yuf suro na ñoom it dañu yel won ba ñu gis su ko defee dañu xam ba ayikum kan ci yow wala ñoom maftoona mooy ku dof ina rabbaka naka sa borom wa hum a'lamu xam na man dalaka rirna an sabili wala si yoonu jub wa hum a'lamu xam na bil muhtadina ci way jub ñi fala tuti' bul topp mukatibina way fen ñi wa doo ngeeju nañu law tudd xinu donte noo yoon nga fa yut inu na ñu dalaloo ci sa kaw bul oyof de boo doon oyof ñu dina sa pas siifle wala tuti' bul topp kul xalaafin bépp aji bayxaa kon ngi ñu fen ma yéenin ñu daa di xeebu ma za ma ammaasin kuy aybal naw leen ci cëram مساهم كو خمني ميتيميب موي دوخ بنمي من تيرامباج مناعين كو خمنا ترحا كل للخير تي ديف لو باخ موتدين كوي توغن كات ازيم من جداج باي كار باكا هوتلين كو خمني توغو كايم توغو كاي بو ريل بل سالك غيناو ملو مي دي جيروم نيت ييب سني من دومي جالور ngir nek la sa ma len di borom alel wa banni nak dom yu bari taxne isa tourle bu ñu jange ali jeetum ayatuna alquran khalimul asatirul awwalin fen mag ñu jekk ñi rek la walid ibn mukhirsa sunna sumahu udla mandar gal alqurtumi ci ko nuru bakanam dina ci def belizir bu barare ina nun yalla barawna amna tawa mak kama barawna nek nu balo balna fo wala azab jannati khale ya don non sen tol ci sen bay bu bax ba ci saqasmo ba jox wete digi nan laysra munha ran genu gu tol bi musbihina di way ngelu wala yastasnuna ukhni insha allah ma taqit fatafuru alaha anngol ko taifun ajut nur min rabbikut ke ci borom di sakalawna xey wum tayaw na yima ngi di way nelaw fas ba te xey tol ba ke zerimi dina lo bi lendema guddi fasana daw ñu ngay otante nak musbihi den di way ngelu nan onu khudu sakalawna xeyra xeylen ala arsikum jëm ca tol ya in kuntum sarimina dem kon dagu ngeen ci goxey sakalaw xeyra bo ñoom ya taxafuso ñu ngay yott nan la yadkhuluna adu and ak ñoom ba dugg ci tol ba al yawma alaykum miskin wa qaddaw ñu nga dogu ñu ngi ngelu ala hardin and xir ci tere qadirina di yaakar ak man sotal seen xir goga ci tere ama ñu di way jott ne man nañu tere fa la rawa baña ak ci tol ba fek mu ñu ko xalu ñu gaana ina la daluna da nu wi fi du tol bi bal ka te gele ep xam xam na ka nanu maru moona da ñu ruural xala dal di wax awsu tuum ka ci geeron taxe ta doon len tere nan len alal aqulukum lakum ne len la lo tasbihunu terewon ngeen wax bu nexe yalla xalu ñu wax noni subhana rabbina turna sallu sallu borom ina kunna salimina fa aqbala dal di jublu jazakallahu khaira ba'dhum yen ni yatalawu moona di yada abadin xalu ñu nan ya waylana onen sunu alakane ina kunna taqina nekkon ñu di way bew heze rabbuna amana borom ani badina amuron fa remplacer nu khayran lu gën minha ci tol bi inna nakal rahibuna way xemam lañu ila rabbina jëm ci sunu borom ka falika ni wala ko xafabu moy dumay adina way wala sabul akhirati dumay alakhirati akbar mu upplo kanu yalla mo ina lil mutaqina yalla ñu ragal yalla jannati daimi inda rabbihim da ngeen bëgg afa naqaluma def muslimina julit ni kal mujrimina ni ki yefal dama ko def di ma lakum kayfa taqum hona da ngeen mëna atté atté bu ñaan bobu am la ko wala da ngeen yel kitabun téré bu ñu wacc te deroso na ngeen jang fi ci téré bi ni ina lakum ñen la leen la ma taqayrona lu ngeen tam am la ko wala da ngeen yel aymanu kulli bali khatun yidi ñu degeel aleena sama digënte ngeen illa yawmul qiyamati ne ina lakum ñen leen la ma taqumuna lu ngeen tam salhum laj len ayyuhum kan ci ñom sayyim mo meuna gaddu bisaliki ci wax bobu le am lu wala ñal len so akaw ay bokale fal ya to ñu indi bisu akay seen yalla in kanu sadiqina yow mo bes bo xamne yu kasifu def na ok am saxen ci yeer bes bok yel nak moy bes bu arab di tuddé bes bu reuy